Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo. Hanggang wakas di maglalao, pangako mo'y di magbabago. Kapag ako'y nag-iisa, aking